निःशेष कामध्वस्तौ विदुष मुत्रितेवमर्थतया मंत्रः समते व्याख्यात। समते व्याख्यात ये मंत्र यदा सर्वे प्रमुचन्ति ये मंत्र व्याख्यात। संप्रति मंत्रस्य भर्तृप्रपंच व्याख्यानं प्रस्तुति आरंभ करते भर्तृपंच यथोक्तात् यथोक्तादन्यथैवेवम् व्याख्यानाद्यत्नतो बुधाः श्लोकं व्याचक्षते युक्त्या हुतभुग्वर संशयात्। बुधाः यथोक्ताद् व्याख्यानाद् इमं श्लोकम् अन्यथैव व्याचक्षते अयुक्त्या हुतभुग् वर संशयात्। युक्ति ने अयुक्त्या व्याख्यान करते उनमें सामर्थ्य है अग्नि उपासना करने से हुतभुग् अग्नि उनके वरों को आश्रय करके अयुक्त्या कुछ ना कुछ बोलते हैं। श्लोकाक्षराणा श्रुतत्यागेन अश्रुतकल्पनम यत्र यत्नाद व्याख्या नहीं यथोता अन्यथा वे इमं श्लोकम यत्न तो व्याख्या व्याचख्या थे बड़ा यत्न करते यत्न क्या है श्रुत्यर्थ का श्रुत से त्याग है न अश्रुत कल्पन ही यत्न। अन्यथा व्याख्या ने बुद्धि बाहुल्यम हेतु बुद्धि अधिक होने से व्याख्यान करती थी पहुँचती बुधा बुद्धि अधिक है इसलिए अन्यथा व्याख्यान न युक्ति करते इम व्याख्या किंतु देवता प्रसाद आया था इत उपहासांतर मा देवता प्रसाद से कुछ कहते युति तो नहीं है इसलिए अयुत्या वैसे कहते होते हो। कथम अन्यथा व्याख्यान तदा यथा यथेव पूर्वं संसार काममूलोनुवर्णितः श्लोकेन तद्वन्मोक्षोऽपि निष्कामस्य उपवर्ण्यते। पूर्वं संसार यथैव काममूल अनुवर्तित तद्वत् मोक्षेऽपि श्लोकेन निष्कामस्य उपवर्ण्यते मंत्र के द्वारा हुई निष्कामस्य मोक्ष काममूल संसार है कर्मिण क्यों निष्काम से ज्ञान है ना मोक्ष। पहले काम मूल संसार कहा गया था या मोक्ष भी श्लोक न निष्काम से उपवर्णित है उस निष्काम से मोक्ष जो निष्काम है काम रहित तो उसका मोक्ष है। काम से संसार है तो काम रहित हो तो मोक्ष है विरोध नहीं वो नहीं ये सिद्धांत है ये सिद्धांत में कहा गया है भर्तृप्रपंच व्याख्या तो ठीक है और ठीक है उसको कहा करके आगे कहेंगे इतने सामान्य है कि निष्काम से मुख्य ठीक है यथोक्तात् हो गया उत्तम च यथा पूर्वस्मिन् कामेर बंध इति श्लोकेन उद्भावितम् कामेर बंध का एवं यहापि निष्कामोऽपि मुच्यते इति श्लोकेन विभाविष्यति। ये तो सिद्धांत है आगे उनका व्याख्यान करेंगे। परपक्षे मंत्रम अवतारे तस्य अर्थमाह भर्तृप्रपंच मते मंत्र का अर्थ कहते हैं प्राज्ञादात्मन एतस्मात् प्रमुच्यते किला यदा कामास्ते कतम इति तद्विशेषणमुच्यते ये साधारण सिद्धांत ये काम से संसार है तो निष्काम से मोक्ष ये अपने मत उनके मत उसको ले करके इसके पर फिर प्राज्ञात आत्मन एतस्मात् प्राज्ञात आत्मन यदा अखिला कामा प्रमुच्यन्ते ते मुक्त है तो ते कामस्ते अखिला प्रमुच्यन्ते तदा मुक्त भवति इसे मंत्र है। अतः कथम इति तद विशेषण उच्यते कतमे ते कतमे कामा कौन से काम नष्ट होने पर मुक्त होंगे तो उसका विशेषण दिया हृदय स्थिता काम नष्ट होने से मुख्य है ये तो ठीक है किंतु कौन से काम ते कतमे कामा कौन सा काम जो नष्ट होने पर मुख्य होते हैं तद विशेषण मंत्र ने उच्यते काम का विशेषण कौन सा विशेषण हृदय स्थिता तदा मर्त अमृत भवती समाद ये अखिले काम प्रमुचन्ते तदा मर्त्यो क्या पाठे मर्त्यो अमृत भवती समाद स्वस्थाधिष्ठाश्च उभय कामा बुद्धि में है और सस्मिन् आत्मनि काम है तत्र केषां धर्तृत्वा आकांक्षां उत्थाप्य यस्य हृदि स्थिता अवतारिति ते कतमे इति तद विशेषणम् उदिति जो आत्मा में और बुद्धि में दोनों में काम है बुद्धि में जो काम नष्ट हो जाए तो मोक्ष आत्मा में तो काम रहे विशेषण में दर्शन वाक्य में जयति हृदि इति हृदि यस्य स्थिता काम प्रमुच्यन्ते त एव तु आत्मा श्रितास्तु ये त्वस्य प्रमुच्यन्ते न ते सदा ये कामा अस्य हृदि स्थितः ते एव तु प्रमुच्यन्ते ते एव आत्मा सीता तो ये काम अस्य न ते सदा प्रमुच्यन्ते आत्मा में जो काम वो नष्ट नहीं होते बुद्धि में ते तो काम नष्ट होते एव करार्थमा आत्मा सीता तो ये अस्य न प्रमुच्यन्ते हृदय शब्दार्थमा हृदयमिति हृदय सीता हृदय किया है हृदय नाम विज्ञानम मांसपेशी च भवन्यते रूढ़ियावृत्तिमांसखंडे तास्थ्याद विज्ञानवाचकम् हृदय नाम विज्ञान मांसपेशी च हृदय मांसपेशी मांसक और विज्ञान बुद्धि रूढ़िया वृत्ति मांसखंड मांसखंड में रूढ़ि से वृत्ति और तास्थ्याद विज्ञान वाचक मांस हृदय में स्थित होने से विज्ञान के वाचक हृदय है। कथम एकमेव पदम अनेकार्थकम एक हृदय पद मांसपेशी और विज्ञान दोनों क्यों अनेकार्थ तो है गात इतना रूढ़िया मांसखंड में किंतु विज्ञान वाचक है। श्रुति लक्षणाभ्याम लक्षण से हृदय एकस्य अनेकार्थतम अविरुद्धम कोई आपत्ति नहीं श्रुति लक्षण से अनेकार्थ हो जाएगा श्रुति अर्थ को लेकर के मानसखंड किंतु हृदय शब्द से लक्षण से बुद्धि लेनी काम शब्दार्थ माह काम पुनरिहोचन्ते यौगतावासनात्मका महारजनमित्यादि वाक्येन आत्मविशुद्धये कामा यह पुनः ये वासनात्मक काम उतः ते उच्यन्ते महाराजनम इत्यादि वाक्येन आत्मविशुद्धे महाराजनम आदि वाक्येन वासनात्मक काम उच्यन्ते ते मुच्यते आत्म शुद्धि के लिए चयन रे यह मंत्र किमिति मूर्तामूर्त ब्राह्मणे मनोगता काम व्याख्याता तया आत्मविशुद्धे मनोगत काम आत्मशुद्धि आत्मन में काम है बुद्धिगत यथा काम पुनर्महाराजनादि रूपा बुद्धि में तच्च वासनात्मक रूपम क्षेत्रज्ञस्य अंतरंगम स्वरूपमित्या वासनात्मक रूप काम क्षेत्रज्ञस्य अंतरंगम प्राज्ञस्य प्राज्ञस्याभ्यंतरम रूपम तन्महाराजनादिकम् हृदयाश्रयिणस्ते तु बाह्याशिर्बाह्य संश्रयात् प्राज्ञस्य अभ्यंतरं रूपं महारजनादिकं रूपं हृदयाश्रयणस्तु ते बाह्य संशयात बाह्यासु तो हृदय में स्थित है बाह्य और आत्मा में प्राज्ञा में हो गया महार्जन तो कामा पुनर्योचन्ते ये वासनात्मका आत्मा विशुद्ध है महार्जन इत्यादि वाक्यन तो महार्जन इत्यादि वाक्यन वासनात्मक काम आत्मा में कहते हैं प्राज्ञ से अभ्यंतर रूपम तत् तद महाराजनात्मक हृदयाश्रय कामेभ्य आत्मसंश्रयणाम प्रसूति अच्छा हृदयाश्रय काम से आत्मसंश्रय काम की प्रसूति अथो अनेक समास विनिवृत्ति परिवृत्ति परमित मूल हो गया हृदयाश्रय काम आत्मश्रय काम है तो हृदयाश्रयिणस्तु ते बाह्य संशयात् बाह्यासु क्षेत्रं किस अंतरंगं स्वरूपं सर्वेषां कामानां विशेष आत्मरूपतया हृदय बाह्यत्वं अनात्मरूपत्वं हृदय समय जो काम है बाह्य अनात्म हो गया तद ये महाराजनादि लक्षण काम विशेषा ते बाह्य हृदय सुता तो महाराजनादि बाह्य हुआ तो फिर काम पुनर्योचनते य उक्ता वासनात्मका महाराजन इत्यादि वाक्य न आत्मविशुद्धे प्राज्ञ से अभ्यंतर रूपम तन महाराजनादिकं हृदय असैनस्तु ते बाह्य ये महाराजनादि लक्षण काम विशेषा ते बाह्य हृदय सीता तो महाराजनादि लक्षण जो काम है वो बाह्य के साथ है और आभ्यंतर रूप हो गया तो महाराज हाँ बाह्य तो अनात्म है तो ये जो बाह्य महाराजनादि है वो अनात्म कामना के लिए ये आत्मनिष्ठ है हृदयाश्रयण स्तुते तो बाह्य बाह्य संशयात हृदयाश्रय में जो काम बाह्य हो गया तो बाह्य महाराजना हो गया अभ्यंतर रूपम महाराजनादि वाक्य ना आत्मविशुद्ध है काम पुनर्योचनते वासनात्मक हाँ प्राज्ञ आत्मा के तो पहले क्या हो जाएगा महाराजनादिकम आत्मा के रूप हृदयाश्रय काम है बाह्य किंतु नीचे टीका में बाह्य तद तद उक्तम तद ये महाराजनादि लक्षण काम विशेषा ते बाह्य सुदेशिता तो महाराजनादि काम बाह्य में अर्थात ते बाह्य हृदय हृदय में स्थित, हृदय में स्थित है महाराजनादि है। प्राज्ञ से अभ्यंतर रूप पूर्व के साथ तो अन्य होगा महा किंतु पहले भी महाराजनादि हो गया, महाराजनादि वाक्य न हम आप तच्च वासनात्मक रूपम क्षेत्र से अंतर रूपम सर्वम प्राज्ञ से आत्मरूपता है। मनोगत स्थूल का माना आत्म से सूक्ष्म क्या मेसु कारण हृदयाश्रयी कामता प्रसिद्ध का माना माता अन्य समाशा मिश्रण नहीं हो सकते आत्मा शायण का न विनिवृत्ति परंतः हृदयाश्रय काम का विषय उद्देश्य कहा हृदय काम पुनः होती आत्मा से क्या आत्मा से क्या मूर्ता मूर्त भ्रमण मनोगता काम तथा आत्म आत्म विशुद्ध महाराज ने इत्यादि वाक्य न काम पुनर्महाराजनादि रूपा पुनर्शन ये तो वासना महाराज नित्यादि वाक्य आत्म विशुद्ध है प्राय समय तरूप कुछ उसमें हाँ बुद्धि बुद्धिगत काम हृदय आत्मा में उत्पन्न करता है। नहीं वो तो हो गया बुद्धि में स्थित काम से आत्मा में उत्पन्न होती काम आत्मनिष्ठ काम का उत्पादक ये भी आगे इसमें बताया ये उत्पत्ति होती है और बुद्धि तक काम नष्ट हो जाएगा तो आत्मनिष्ठ काम नष्ट हो जाएंगे। किंतु यहाँ जो कहे गए कामा पुनरिहोचन्ते यह उक्ता वासनात्मका उसमें वासनात्मक कौन है बुद्धि में बुद्धि तक कहाँ वासनात्मक वही महाराज नादि रूप से उसको कहा महाराज इत्यादि वाक्य ना अतः फिर प्राज्ञ सभ्यंतर रूपम तर महाराजनादिकम महाराजनादिकम आभ्यंतर रूपम प्राज्ञ से अंतरंग है तच्च वासनात्म रूपम क्षेत्र के अंतरंग स्वरूपम वासनात्मक रूप क्षेत्र के अत्र कहा तो वासनात्मक आत्मा में ही और कामा पुनः उच्चते तो वासनात्मक महाराज नित्य आत्मविशुद्ध है वासनात्मक काम मनोगत स्थूल कामना आत्मत सूक्ष्म कामेशु कारण तो वासनात्मक आत्मगत हो गया मनोगत तुल होगा आत्मांतगणस्थ कामना कार्यक्रम भी पड़ता हो हृदय से इत्यादि विशेषण से आत्मदे सर्वेशा कामना विशेषात आत्मरूपता हृदय आश्रय कामेभ्य आत्मशयन यथ प्रसूति कामना अतः अनेक समाश्रय यथाप काम पुनर्शंते ये उक्ता वासनात्मक महार्जन इत्यादि वाक्य आत्मशयन ते बाह्य संस्यात तो ये पूर्व के साथ हो जाएगा प्राज्ञ से अभ्यंतर महाराजनादिकम रूपम तो महाराजनादिकम फिर आत्मा में हो जाएगा। महाराजन जैसे हृदय आदि होता है अन्य का रूप उसमें आ गया हृदय से तो वाक्य ना आत्मविशुद्ध ये होते तो वासना ये वासनात्मका काम ये होते अर्थात आत्म में जो काम है यहाँ कहते हैं महाराजन इत्यादि वाक्य ना प्राज्ञ से अभ्यंत रूपम तन महाजन जनादिकम हृदय से नैतुते बाह्य से बाह्य। अच्छा यदि महाराज इत्यादि को वासनात्मक कह करके प्राज्ञ का रूप कहेंगे हृदय से बाह्य हुआ हृदय से कामेभ्य आत्मश्रेणा में तो प्रसिद्धि कामना दर्शन विशेष नहीं उचित आत्मश्रेणा कामना विनिवृत्ति परंत हृदय से कामना विशेषण कामा पुनर्महाराज कामा पुनर्महाराज नादि रूपा सिद्धांतिक अनुसार तो नहीं किंतु उनके अनुसार आत्मा में तच्च वासनात्मक रूपम क्षेत्र के अंतरंग रूप स्वरूपम प्राज्ञस्य अभ्यंतर रूपम जो वासनात्मक जो महाराज ने कहा गया वो क्षेत्र अंतर वासना रूपम बाह्य तो न था महाराज ये महाराज आदि लक्षण काम है विशेषता ये महाराज आदि लक्षण काम है विशेषता ते बाह्य हृदयित बाह्य हृदयित तो महाराज आदि इसको भी यहाँ भी कहा हृदय में है महाराज आदि लक्षण काम और जो वासनात्मक है वो भी महाराज आदि का कह दिया कामा पुनर्योचन थे ये उक्ता वासनात्मका महारजनादि वाक्येन महारजनादि वाक्येन वासनात्मका काम उच्चते महारजन रूप वो नहीं है महारजनादि वाक्य के द्वारा वासनात्मक रूप हुआ प्राज्ञ सभ्यंत रूपम तन महारजनादिकम तो हृदय बाह्याशि महाजनादि महाराजनादिकम अभ्यंतर रूपम तो अभ्यंतर रूप महाजनाजनादि इसे में भी आ गया हृदयासन काम वो भी महाराजन हो गया हृदयासन वो पुस्तक लाना थोड़ा देखेंगे दोनों में महाराजन के प्रयोग कर दिया भर्तृपम चाहता हृनिष्ठ आत्मनिष्ठा चाहिए क्या वहाँ पर हृदय से था प्रमुचते न तो वहाँ आत्म कहाँ पर आत्म गया वृद्धारण्य के भाष्य अलग अच्छा उसमें भरते पापन जो मत आया है यह तो काम रूप ही रूप इत्यादि प्रसिद्ध है तद विमोचन हृनिष्ठ काम है अमृत राग है न तथा कर्म समय न चित्त रहते तद पूरा हृनिष्ठ कामेभ्य प्रदत्ता वासना आत्मनि महाराजन मुख्य ही स्वादिष्टानि प्रतिवेदन महाराजन प्रमुख ही स्वादिष्टानि प्रतिवेदन सा बीजम जन्म तस्त ज्ञान करणी ज्ञान मतत्व न्याय भेषद इतने ही हो गया कामा पुनर्योचन्ते ये उक्त वासनात्मक महार्जनम इत्यादि वाक्यन अतः सिद्धे प्राज्ञ से अभ्यंतर रूप महार्जनादिकम हृदयाश्रयेण चित्ते बाह्यासु बाह्यसु स्यात् हृदयाश्रयी कामेभ्यो प्रसूति कामना अतः अनेक समास विशेष नहीं हो सकते आत्मात्म विनिवृत्ति फलम तत् ये महाराजनादिलक्षण काम विशेष ते बाह्य देशिता तच्च वासनात्मक क्षेत्र अंतर तहाराजनादिकम वासनात्मक हाँ अभी देखो ठीक है पहले हो गया कामा पुनर्योचन्ते ये उक्त वासनात्मका महारजनादि वाक्येन आत्मविशुद्धये ये वासनात्मक का काम है उच्यते काम उच्यते वासनात्मक का काम आत्मा में महारजनादि वाक्य के द्वारा कहा गया आत्मविशुद्धये वो वासनात्मक का काम कह गए प्राज्ञ से अभ्यंतर रूपम वासनात्मक जो रूपे अभ्यंतर रूपम तन महारजनादिकम महाराजन सदृश रूप प्राज्ञा का अभ्यंतर रूप हुआ हृदयाशयन तो ते बाह्याशु बाह्य संस्यात ते कामा हृदयाशयन हृदय में रहने वाले बाह्य विषय का आशयन से बाह्य हो गया अनात्म हो गया। 397 में तो 96 में देखो काम शब्द था कामा पुनर्योचन्ते ईर मंत्र किमिति मूर्तामूर्त ब्राह्मण मनोगता काम का आत्मा विशुद्धे आत्मा में शुद्ध मन में वासना बताया कामा पुनर महाराजनादि रूपा ये मन में कह दिया। तच्च वासनात्मक रूपम क्षेत्रज्ञस्य अंतरंगम स्वरूपम जो महाराजन दृष्टांत के द्वारा कहा गया वासनात्मक रूप पहले कहा वासनात्मक कामा पुनरुच्यन्ते अभी तो वासनात्मक वासनात्मक काम प्रथम बहुचन किया था उसी रूप स्वरूप को कहे तच्च वासनात्मक रूपम जो वासनात्मक रूप है महाराजन के द्वारा दृष्टांत से कहा गया महाराजनादिकम अंतरंग स्वरूपम प्राज्ञस्य तन महाराजनादिकम आभ्यंतरण रूपम प्राज्ञस्य हृदयाशयन तो बाया सर्वेषां कामानां अविशेषाद आत्मरूपता सब काम बराबर तो आत्मरूप होना चाहिए इति हृदयाशय कामना तो बाह्य बाह्य तो अनात्म रूप है तदि तदे महाराजनादिलक्षणा काम विशेषा ते बाह्य हृदय स्थित बाह्य देव स्थित तो महाराजनादि लक्षण येषा महाराजनादि दृष्टांत के द्वारा जिनकी सिद्धि होती है वो काम बाह्य इसमें हृदय में स्थित आत्मा में स्थित वासनात्मक उसको भी महाराजन आदि का और महाराजन दृष्टांत के द्वारा सिद्ध जो काम है महाराजन दृष्टांत दिया दृष्टांत के द्वारा जो महाराजन आदि दृष्टांत सिद्ध काम है विशेष ये महाराजन में आग्रह नहीं करने का ये जो रूप है वासनात्मक महाराजन दृष्टांत से कहा गया रूप आत्मा में स्थित और महाराजन आदि लक्षण जो काम है विशेष है अनात्म बाह्य है हृदय तो महाराजन दृष्टांत के द्वारा दोनों को कहा गया जो वासनात्मक को आत्मा में है और बाह्य अनात्मा है हृदय आश्रयण है तच्च वासनात्मक रूपम क्षेत्रज्ञस्य अंतरंगम प्राज्ञस्य अभ्यंतर रूप महाराजनादिकम हृदय में स्थित जो बाह्य है हो गया बाह्य तो तद ये महाराजनादि लक्षणा काम विश्लेषा महाराजनादि भी लक्ष्यते महाराज ने दृष्टांत के द्वारा सिद्ध जो काम विशेष है ते बाह्य हृदय स्थित मनोगत स्थूल कामना आत्मस्थ सूक्ष्म कामेशु कारणत्व आह मन में स्थूल काम आत्म में सूक्ष्म काम सूक्ष्म कामेशु मनोगत स्थूल कामना कारणत्व मनोगत काम को कारण बताया उस काम से आत्मा में वासनात्म रूप होता है मनोगत काम से अनात्मनिष्ठ काम से आत्मा में जिससे अंतकरण में वासनात्मक आता है इसी प्रकार आत्मा में वासनात्मक रूप मानते हैं हृदयाश्रयी हृदयाश्रयी कामेभ्य आत्मसंशयिनां यतः प्रसूतिरिह कामाना मतो नेक समाश्रयात् यतः आत्मसंश्रयिणां कामानां हृदयाश्रय कामेभ्य प्रसूति यह कामानां अतो यह कामानां अनेक समाश्रयात् कामानां अनेक समाश्रयात् बुद्धि में भी है हृदय में भी है और आत्मा में है किंतु आत्मसंश्रयिणां कामानां हृदयाश्रित काम से उत्पत्ति तो हृदयाश्रय काम से आत्मा में स्थित काम वो सूक्ष्म काम संस्कार रूप वासनात्मक की उत्पत्ति है कारण तो यही थे बंधावस्था में आत्मा में आत्मा अंतकरण से कामना कार्य कारण भावे कारण कौन हुआ अंतकरण से काम फलितमा अत अत अनेक समाश्रयात हृदय सीता इति विशेषण से कृत्यमा अच्छा आवरे किस हो गई हृदयाश्रयणं तेषां विशेषणमिहोच्यते आत्माश्रयाणां कामानां विनिवृत्तिफलं हि तत् तेषाम हृदयाश्रयण विशेषण से धीर्दिष्टता काम का जो हृदय में स्थित है, आत्माश्रयण कामना विनिवृत्ति ही तत्फलम, तत्फलम ये फल है हृदयाश्रय काम की विनिवृत्ति, कारण निवृत्ति कार्य निवृत्ति ये थी बंद। हृदयस्थिता यदि विशेषण से कृत्य में आत्मा श्रयाणाम कामना विनिवृत्ति यथा ततो ही तेषाम प्रसूतिर्भवती, बुद्धिस्थ काम से आत्मकाम की उत्पत्ति यथो तो भाष्य आवेद होती ही शब्द फलम ही तथे भाष्य में कहा। आत्माश्रय कामा न निवर्तन्ते चेत तरी मुक्ति न सिद्धेत, कामी मुक्तस्य व्याहता इति आशंक्याः। मनोद्वारोपसंक्रांता यात्मनि भावना यात्मनिस्थिता देहिनो जन्म बीजंसा तदुच्छेदाद विमुच्यते। मन ये आत्मनिष्ठता भावना मन द्वारा उपसंक्रांता ये न या भावना आत्मनिष्ठता मन द्वारा उपसंक्रांता सा देहिन जन बीजम तद उच्छेदादि मुच्यते। आत्मा में स्थित भावना है मन के द्वारा आई उत्पत्ति हुई वो देह का बीज है देही का तद उच्छेदाद मुक्ति है। बुद्ध्याश्रय काम वसाद आत्माश्रय काम उत्पत्ति रीते तद दृष्टान्त साधयति। बीजस्तस्य बीजस्तस्यांकुरस्येह जन्माश्रित्य यथैव गाम आश्रयादेव जन्मैव कामानां हृदयाश्रयात्। यह बीजस्तस्य अंकुरस्य यथैव गाम आश्रित जन्म, बीजस्तस्य अंकुर बीज में अंकुर गाम पृथ्वी का आश्रय कर उत्पत्ति होती, आश्रयादेव जन्म एवं कामानाम हृदयाश्रयात उत्पत्ति, हृदय में आश्रित होकर के बीज कारण काम से आत्मा में उत्पत्ति चर्चे। पृथ्वी में आश्रित बीजगत से अंकुर से व्यवहार में जन्म इत्यत्र तदाश्रितत्व तदर्शनमित आश्रयाद उत्पत्ति जन्म केचित् तो आश्रयादेव इत्यस्य व्याख्यानं हृदयाश्रयादित्याहु हृदयाश्रयाद उत्पत्ति उत्तम यथा बीजगतस्य अंकुरस्य रचोटि अंकुरस्य पृथ्वीम् आश्रित्य प्रसूति बीजगत अंकुर पृथ्वीम् आश्रित्य उत्पत्ति एवं प्राज्ञाश्रितानां हृदयम् योनि प्राज्ञाश्रित काम का कारण हृदय हृदय में सिद्ध करके आत्मा में काम की उत्पत्ति है। मन द्वारा आत्मनि उत्पन्ना यदि कामास तरी किमिति हृदयश्रिता इति तेनैव ते विशेष्यन्ते। मन द्वारा आत्मनि उत्पन्न काम है तरी किमिति हृदयश्रिता काम तेनैव विशेष्यन्ते, वही काम हृदयश्रित क्यों तो हृदय के ही काम है। तत्र हृदयेन हृदयेन च संबंधाद दृश्यन्ते येन ते खिलाः अतो विशेषकार्येण विशेष्यन्ते हृदैवते। हृदयेन च संबंधात् ते अखिला येन दृश्यन्ते हृदय में दृश्यते अतो विशेष कार्येन ते हृदय एव विशेष्यन्ते। हृदयेन संबंधा दृश्यन्ते येन ते अखिला कामा हृदयेन संबंधा दृश्यन्ते अतो विशेष कार्येन ते हृदय एव विशेष्यन्ते। सब काम हृदय में दिखते हैं बुद्धि में, इसे विशेष कार्य के द्वारा हृदय विशेषण दिया कामना का। विशेष कार्य है ना, काम व्यक्ति विशेष कार्य, काम की अभिव्यक्ति हृदय में दिखता है। पूर्वार्ध से उत्तम अर्थम अनुदय उत्तरार्धम व्याचष्टे, ये हृदय स्थिता काम अनश्यंते अतः मर्त्य अमृत होती। हृदय स्थिता यदा काम प्रमुच्यन्ते स देहिनः अथ मर्त्योमृतः प्राज्ञो भवति ते स निश्चयः। अस्य देहिनः हृदि स्थिता कामा यदा प्रमुच्यन्ते अथ मर्त्यु अमृत अथ मर्त्य अमृत प्राज्ञ भवति इति शस्य निश्चय प्राज्ञ मर्त्य अमृत भवति। चर्षत्तिन विद्या कामादि ध्वस्तु ध्वस्ते भी कामा बंधे कामादि ध्वस्तु विद्या कामादि ध्वस्तु ध्वस्ते भी बंधे बंध ध्वस हो जाए। किंतु ब्रह्म भावार्थम हेत्वंतरम मृग्यम हेत्वंतरम न कर ब्रह्मत्व के लिए हेत्वंतरम अन्वेषणीय चेन्द्र विद्याकर्म समूह येनायं परमात्मनः संसारित्वं परिच्छिद्य प्रापितः स यदा किल प्रमुच्यते तद्दानात् शुद्धो ब्रह्म समश्नुते। येन परमात्मन येन विद्याकर्म समूहेन अयम प्रापित अखिल संसार परमात्मन संसारित्वं परिच्छिद्य प्रापितः प्रापितः संसारिन परमात्मन परिच्छिन्न परिच्छिद्य स यदा अखिल प्रमुच्यते तदाना शुद्ध ब्रह्म प्रापित संसारित प्रापित संसारित्व प्रापित अयम आत्मा संसारित्व प्रापित संसारित्व को प्राप्त किया नहीं संसारित्व परिचय नहीं ये आत्मा को परिचय करके संसारित्व प्रापित विज्ञान आत्मा आत्मा है जीव जीव संसारित्व प्रापित प्राप्त इसमें है नहीं विज्ञानात्मा है नहीं टीका में है प्राप्त स यदा अखिल प्रमुच्यते काम अथ तद्धानात् शुद्ध ब्रह्म समश्नुते वही प्राज्ञ शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो परमात्मन परिच्छिद्य संसारित्व प्राप्त अयम अयम कहते अयम आत्मा येन अयम प्राज्ञ अयम क्या था प्राज्ञ विद्याकर्म समूह है ना परमात्मन परिच्छिद्य संसारित्व प्राप्त प्राप्तवान कौन अयम प्राज्ञ स यदा अखिल प्रमुच्यते काम तद्धाना शुद्ध ब्रह्म समश्रुते येन अज्ञान मूलेन कामादिना येन कारण संसारित्व को प्राप्त हुआ अज्ञान मूल ने काम देना अयम विज्ञान आत्मा अयम कहते विज्ञान आत्मा परस्माद आत्मा न सकाशात परिच्छिद्य संसारित्व प्राप्त अयम जीव संसारित्व प्राप्त परमात्मन सकाशात परिच्छिद्य परमात्मा से परिच्छिन्न होकर के संसारित्व को प्राप्त हुआ जीव स कामादि अखिलो यदा ध्वंस प्रमुच्यते विद्या कर्म समुचय नष्ट होता है तथा हेतु भावेन बद्धत्वानात् परिशुद्ध अप्रतिबंधेन आत्मा ब्रह्म हो जाता है। तो विद्या कर्म समूह है न इसके साथ अन्य होगा ये न अज्ञान मूलेन अयम ये विद्या कम समय आगे हो जाएगा। ये न अज्ञान मूल न अयम प्राज्ञात्मा परमात्मन संसारित्व परमात्मन परिचित संसारित्व प्राप्त स यदा अखिल विद्याकर्म समय समय प्रमुच्यते अतः तद्धना शुद्ध ब्रह्म समस्ते अर्थात विद्याकर्म समूह से मुक्त ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान नष्ट होने से अज्ञान जन्य काम नष्ट हो जाएगा, शुद्ध ब्रह्म प्राप्त करेगा। ये न अयम परिचित ये न अज्ञान मूल्य न काम है न ये न विद्या कर्म समूह न के साथ नहीं अन्वय नहीं किया। ये न अज्ञान मूल्य न काम आदि ना ये न अयम परमा परमात्मा न परिचित संसारित्व प्राप्त स यदा अखिल विद्याकर्म समूह न प्रमुच्यते अथ तद्धारा शुद्ध ब्रह्म प्राप्त करता है। विद्याकर्म समूह न प्रमुच्यते के साथ अन्वय किया। बुद्धिस्था तद्वारा आत्मस्था च कामा हृदयस्था निवर्तन्ते ततो जीव से मुख्य न तो आत्मन सहसिद्ध कामादि सहसिद्ध कामादि ध्वस्ति न तो आत्मन सहसिद्ध कामादि ध्वस्ति इत्युक्तम्। बुद्धिस्था काम तद्वारा आत्मस्था च कामा बुद्धि में काम तद्वारा आत्मा में काम है किंतु हृदयस्थिता निवर्तन्ते ततो जीव से मोक्ष न तो आत्मन जीव से मोक्ष आत्मा में जो काम नहीं सहसिद्ध कामादि ध्वति न तो आत्मन सहसिद्ध कामादि ध्वति आत्मा में जो काम है अच्छा सत्य कामादि हाँ न तो आत्मन सहसिद्ध सत्य कामादि ध्वति हाँ आत्मा में जो सहसिद्ध सत्य कामादि उसकी निवृत्ति नहीं। और हृदयस्थिता काम नष्ट होने से आत्मा काम नष्ट होने बता दिया। इदानी आत्मनि सहज काम ध्वस्तिर न इत्यतर काम आत्मकाम वाक्यम प्रमाणित सहज काम सत्य काम आदि उसकी निवृत्ति नहीं होती है आत्मकाम वाक्य प्रमाण आत्मकाम आत्मकामोक्तिमानाच प्रागप्येतद्वि निश्चितम् आत्मैव काम अस्येति न भिन्ना हार्द कामवत आत्मकामोक्ति प्रमाण च एतत् प्राग अपि विनिश्चितम् आत्मैव काम अस्येति आत्मा ही काम है न भिन्न हार्द काम होता हृदय में तेत से काम भिन्न ऐसा नहीं ये तो आत्मा ही काम है काम ही आयता काम ही सुख है आत्मैव काम काम देते काम है सुख रूप आत्म ही सुख आत्मैव काम से वो काम अलग है वो वासनात्मक काम है वो अलग ये सत्य काम हो ये जो सत्य रूप काम है वो उनकी निवृत्ति नहीं। कहाँ दिया कौन सा श्लोक 405 405 में आत्मा काम होते माना चाहे प्राग वेते हैं आत्मे में काम ऐसे न भिन्न हार्द काम है बत आत्म काम इदानी में आत्मनि सहज काम दोस्ती न इधर हो गया निश्चित में भी दर्शाई थी आत्मे में काम क्या बोलते हैं अच्छा मूल पुस्तक में ओ उसको क्यों देखना है आत्मस्थ कामना अभेदात न विमुक्त हाँ न विमुक्ति नहीं तो न विमोक्ष आत्म काम आत्म से अभिन्न है अब सत्य काम है सत्य ही काम है इस न विमोक्ष नहीं तो न विमुक्ति जो करना है करो। मोह को पहले रख देता ना विमोक्ष हो ना विमोक्ष रख दो विमोक्ष रखो। कामानां आत्मा भेद फलितमः तत्रयेत् आत्मनो भिन्नास् तेभ्यो नान्यत्व कारणात् प्रमुक्तिरात्मनो नास्ति तेरसं सं असं सर्गतः सदा। ये तो आत्मनो अभिनाह कामा तेभ्यो अनन्यत्व कारणात् आत्मन प्रमुक्ति नास्ति। अतः आत्म से अभिनय आत्म से उसके में मुक्ति नहीं है। तेर असंसर्गत उनके साथ उनका संसर्ग नहीं हो तो अभिनय तेषु कामेषु इति निर्धारणार्थ सप्तमी तत्र तत्र तेषु कामेषु मध्ये ये तो आत्मन अभिनय कामा कामेश्च अभिनय आत्मन सदा संसर्ग भावाद एते तो मा अभिन्न काम से संसर्ग नहीं ते ही असंसर्गत सदा आत्मा भिन्न भी कामेभ्य तस्य किम न स्याताम संसर्गो व्यावृत्तिर्वा। आत्मा से अभिन्न होने पर भी काम से आत्मा का संबंध और निवृत्ति क्यों नहीं होगी। आम्रादि वणवद गुणिने गुणेभ्य तत्संभवात आम्रादिवद आम्र गुणी गुण से गुण की उत्पत्ति मधुर गुण की उत्पत्ति और अम्ल गुण की निवृत्ति गुण की उत्पत्ति नाश होता है तो गुण की उत्पत्ति नाश हो सकता है। इति आशंका है संसर्ग संसर्ग प्रविवेको उस्तो संसर्ग प्रविवेको उस्तो क्या अच्छा वीरे पहले श्लोक साथ है अच्छा संसर्ग प्रविवेको वा भिन्न वस्तुनोर्यत नाभिन्न तो मुक्त आत्मस्थानम भेदत संसर्ग वा प्रविवेक वा भिन्न वस्तु यत संसर्ग प्रविवेक वा भिन्न वस्तु न अभिनय हो अतो आत्मस्थानाम अभेदत अमुक्त होना चाहिए अतो अमुक्त आत्मस्थानाम अभेदा अभेदत अच्छा मूल में पार्टी क्या मुक्ते अच्छा मुक्त है मुक्त क्या अगर मुक्त हो जाता था अतो मुक्त है आत्मस्थान अभेद तो हाँ अच्छा सुसात है मुक्ते पुंसी ठीक है मुक्ते सप्ते में तो स्वगतानाम कामाना भाई अभेदा न तेभ्य संसर्ग पर विवेक इतुक्तम हाँ ठीक है ना अभिनय हो संसर्ग प्रविवेक हो मुक्ते आत्मस्थानम अभेद आत्मस्थान कामानम अभेद अतो मुक्ते न संसर्ग वा प्रविवेक प्रविवेक हो न मुक्ते पुंसी स्वगतान कामान अभेदा न तेभ्यो संसर्ग प्रविवेक इतुक्तम भिन्नोर ही क्षीर निरय तौ दृश्यते संसर्ग विवेक न चतर तत्सर्ग योग्य गुणगुणी भाव अस्ति आत्मा काम में संसर्ग गुणगुणी भाव वहाँ गुणगुणी भाव ही नहीं अभिनय कई सह तरी संसर्ग पर विवेक आत्मा न मतो इतिहास क्या मिथे मिथ्या दर्शन जाए तो महारजन पूर्वका अन्यत्वेव स्थिता बंध हेतुत्वेन च सर्वदा। ये तो महारजन महारजन पूर्व का मिथ्या दर्शन जा अन्वयत्वेन अवस्थिता बंध हेतुत्वेन च सर्वदा बंध हेतुत्वेन च अवस्थित बंध हेतुत्वेन अवस्थित अन्यत्वे बंध हेतुत्वेन अवस्थित वो है नष्ट होंगे मिथ्या मोहजन्य आठ। अच्छा संसर्ग पविवेकोस्तो यतस्थैरात्मनः सदा तानेव उद्दिश्य तेनेदं विशेषणमिहेरितम् बंधेतुत्वेन सर्वदा ये अन्यत्वे अवस्थिता यतः संसर्ग प्रविवेको ते ही आत्मन सदा आत्मन सदा ते ही संसर्ग प्रविवेको अन्यत्वेन जो अवस्थिता है मिथ्या दर्शन जा उनके साथ संसर्ग प्रविवेक होगा तान एव उद्देश्य इदम विशेषणम तेन इदम विशेषण ये रितम उद्दिश्य ते विशेषण दिया वो काम को लेकर गए। और जो सत्य काम आदि स्वरूप अभिन्न उनको लेने का ले उनकी व्यावृत्ति के लिए विशेषण नहीं वो तो उनकी निवृत्ति के ही नहीं तो ये हृदय निवर्चन कहेंगे सत्य काम आदि को नहीं लेना वो तो स्वरूप है। जो मिथ्या दर्शन से जो काम है महाराज ने पूर्वक दृष्टांत से दिया अन्य तो नवस्थित जिससे बंध है तो उनको उद्देश्य करके उनकी अपेक्षा हृदय से काम विभूति दिया विशेषण कल्पित आगंतुक उक्त रूप काम प्रतियोगिक संसर्ग आदि सिद्ध कल्पित आगंतुक है अरूप उक्त रूप काम प्रतियोगिक संसर्ग आदि संसर्ग विवेक किम सिद्ध्यति तानेव उद्देश्य ये विशेषण तेन यथा शब्द उपातेन हेतु हेतु नहीं दिया वत तेन यतः ते ही आत्मना संसर्ग विवेक तेन यह इति मंत्रोति यह विशेषणम हृदय विशेषण हृदय विशेषण दिया काम में आत्मा में जो अनित्य कल्पित काम उनकी अपेक्षा उनकी निवृत्ति नहीं है केवल हृदय स्थित के निवृत्ति वो कारण है वो निवृत्ति होने से आत्मा स्थित काम नष्ट हो जाएगा जो अनित्य है उसको नहीं रहना उसको वो तो काम अभिनय सत्य काम अब ये हृदय आत्मा वासनात्मक उत्पन्न हुआ उनको अपेक्षा हृदय काम के विशेषण दिया तदेव अभिनय थी हृदयाश्रयिणो येष्य नत्वात्मैक समाश्रया कामस्तेस्य प्रमुच्यन्ते इत्येतत् प्राग पीरितम् तदातीर्ण भवत्येष श्लोकान हृदय संश्रिता शोकान हृदय यस्य हृदयाशयिनः कामा न तो आत्मिक समाश्रया ते अस्य प्रमुच्यन्ते इतेतत् प्राग पीड़ितम में पहले कह दिया है कहाँ कहा तदा तिन्न भवति सर्वान् शोकान् इति एष शोकान् हृदय संस्थितान् एष शोकान् हृदय संस्थितान् शोकान् तिन्न भवति हृदयस्थ कामानां मोक्षणं ज्योतिर्ब्राह्मणेऽपि व्याख्यातम् कामे हृदय तदा तिन्न भवति इति कहा ओम।